dealerów Toyota i Toyota Professional i wyjedź nowym dostawczakiem. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Przeznaczony dla przedsiębiorców. Finansującym jest Toyota Leasing Polska spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7:00, tu program trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Europa musi się zmierzyć z wyzwaniami, które znaliśmy tylko z kart historii, mówi premier, przedstawiając listy kandydatów do Europarlamentu. Na sprzedaż Polsce pocisków kierowanych dalekiego zasięgu zgodził się amerykański Departament Stanu. Prawie 6 tysięcy wniosków skierowano tylko w ubiegłym roku do sądów o użycie Pegasusa, powiedział w Sejmie minister sprawiedliwości. Listy kandydatów do Parlamentu Europejskiego zatwierdziła Platforma Obywatelska. W nadchodzących wyborach musimy myśleć o bezpiecznej Polsce, apelował lider Platformy Obywatelskiej, premier Donald Tusk. Sprawy, które będą się rozstrzygały w Europarlamencie, w całej Europie, we wszystkich europejskich stolicach, nigdy nie były tak ważne i nigdy nie miały tak radykalnego wpływu na nasze codzienne życie, jak właśnie teraz, w czasie wojny. W czasie zagrożeń, o jakich Europa nie myślała jeszcze kilka lat temu, a właściwie myśleliśmy, ale tylko w kategoriach historycznych. Wiceszef Platformy Rafał Trzaskowski mówił, że w Parlamencie Europejskim potrzeba ludzi, którzy wiedzą, co trzeba w Unii zmienić. Potrzebujemy osób, które są twarde, które mają mocną pozycję polityczną, które potrafią argumentować i przekonywać, że dzisiaj kwestia bezpieczeństwa jest kwestią najbardziej istotną w Europie i że Unia Europejska musi zmienić priorytety, musi zmienić optykę patrzenia na to, co się dzieje. Jedynkami Platformy Obywatelskiej w wyborach do Europarlamentu będą m.in. Bartosz Arłukowicz, minister aktywów państwowych Borys Budka, szef MSWiA Marcin Kierwiński i minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Polska delegacja podpisała w Korei Południowej umowę na kupno 72 wyrzutni rakietowych Chunmu, dowiedziało się Polskie Radio. Wczoraj z kolei amerykański Departament Stanu zgodził się na sprzedaż naszej armii pocisków kierowanych dalekiego zasięgu. Wartość kontraktu to 1,275 mln dolarów. Polski rząd wystąpił o zakup 360 zaawansowanych pocisków kierowanych do niszczenia naziemnych instalacji radiolokacyjnych, 8 systemów naprowadzania i 8 systemów kontroli. Proponowana sprzedaż zwiększy zdolności Polski do tłumienia i niszczenia lądowych lub morskich emiterów radiowych związanych z obroną powietrzną wroga, napisano w komunikacie. Głównym wykonawcą ma być amerykański koncern Northrop Grumman. Zakup nie będzie obejmował offsetu. Ostateczną decyzję o zgodzie na transakcję podejmie amerykański kongres, ale w wypadku Polski jest to tylko formalność. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Ponad 5900 wniosków skierowano w ubiegłym roku do sądów o użycie kontroli operacyjnej. Pegasusem inwigilowano natomiast prawie 580 osób w ciągu 6 lat. Posłowie wysłuchali informacji prokuratora generalnego na temat używania przez służby m.in. systemu Pegasus. To system, który bardzo poważnie ingeruje w prywatność, bo pozwala na przejęcie kontroli nad telefonem, podkreślił Adam Bodnar. Dlatego używanie go musi budzić poważne wątpliwości z punktu widzenia praw konstytucyjnych. Systemem tym objęto szereg osób życia publicznego, a publiczne zeznania tych osób są dla mnie jako obywatela Rzeczypospolitej, także jako prokuratora generalnego, wstrząsające i przygnębiające. Jest dla mnie przykre, że nawet na tej sali przemawiam do osób, które były ofiarą tego systemu. Posłowie PiS odpowiadali, że użycie tego oprogramowania było legalne. Marcin Warchoł powiedział, że w ciągu 6 lat było to zaledwie kilkaset spraw. Wszystkie dotyczyły przestępstw i wszystkie były zatwierdzane przez sądy. Nad zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym rozpoczęli pracę posłowie. Rządy PiS doprowadziły do upolitycznienia Trybunału. Nowe przepisy mają to zmienić, mówiła w Sejmie Barbara Dolniak z Koalicji Obywatelskiej. Zapowiedzieliśmy przywrócenie niezależności Trybunału i to robimy. Tworzymy nowe, mocne mechanizmy, które zabezpieczą Trybunał przed takimi działaniami, jakie stosował PiS. Stworzyliśmy projekt, który nie narodził się w zadziszu gabinetów partyjnych. Efektem tych prac jest projekt społeczny, ekspercki i przede wszystkim apolityczny. Proponowane zmiany krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Poseł Krzysztof Szczucki powiedział, że większości rządzącej chodzi o przejęcie kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym. Ci, którzy jeszcze niedawno określali się mianem obrońców konstytucji, stają się jej grabarzami. Projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest wyrokiem, który wydaliście na tą instytucję. Według projektu na sędziego Trybunału będą mogły kandydować osoby, które co najmniej 4 lata nie były członkami partii, posłami ani senatorami. Rolnicy będą zwolnieni z części wymogów środowiskowych. Mniej ma być też obciążeń administracyjnych. Parlament Europejski zatwierdził zmiany w Zielonym Ładzie proponowane przez Komisję po rolniczych protestach w marcu. Przede wszystkim zniesiony zostaje obowiązek ugorowania. Ci, którzy dobrowolnie zdecydują się na odłogowanie, będą mogli otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe. Są też zmiany, jeśli chodzi o zimową okrywę glebową. Tu państwa członkowskie będą miały więcej swobody. Poza tym rolnikom dotkniętym suszą lub nadmiernymi opadami deszczu łatwiej będzie spełniać wymogi, bo nie będą zobowiązani do płodozmianu. Jest też zwolnienie małych gospodarstw o powierzchni poniżej 10 hektarów z kontroli związanych z przestrzeganiem norm środowiskowych, a takich gospodarstw w Polsce jest ponad 70%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas w Trójce na sport, ale wracamy jeszcze do niemal 300-metrowego skoku Joju Kobayashiego. Tak sobie myślę, że jak oni będą skakać po 300 metrów, ci nasi skoczkowie, to podczas takiego skoku będziemy zdolni zjeść całą pizzę. Czemu akurat pizzę? Zapyta się teraz Krzysztof Łoniewski, zwolennik zdrowego odżywiania. Tak, proponowałbym jakąś sałatę z tofu, ale jedziemy z wiadomościami sportowymi. Bardzo poproszę tylko o informację o wczorajszych derbach Merseyside. Będą, oczywiście, że będą. Jastrzębski Węgiel bliżej Mistrzostwa Polski. Siatkarze z Górnego Śląska 3-0 pokonali na wyjeździe Aluron Warte Zawiercie w pierwszym meczu finałowym Plus Ligi. Mówi wybrany gracze meczu środkowy bloku gości Jurij Chładyr. Pamiętajmy, że to jest tylko pierwszy mecz. Nic jeszcze nie wygraliśmy, aczkolwiek to było bardzo ważne, przełamać Zawiercie na ich hali, w ich obiekcie, gdzie są bardzo niebezpiecznym zespołem. W pierwszym secie było widać, że troszeczkę oni są stremowani tym wydarzeniem. Rzeczywiście w pierwszym secie było widać różnicę klasy. Jastrzębski wygrał tę partię do 18, kolejne do 25 i 23. Spotkanie rewanżowe w Jastrzębiu Zdroju w sobotę, jak mówią na Śląsku, może być już po ptokach. Gra w finale toczy się do 2 zwycięstw. Byliśmy w Zawierciu, będziemy w Kielcach. To tylko 1,5 godziny jazdy samochodem, a tu piłkarze Ręczni Industrii Kielce zrobili krok, a właściwie kroczek w stronę półfinału Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu ćwierćfinałowym 27-26 pokonali obrońców tytułu z Magdeburga. Najwięcej bramek dla gospodarzy, 8, rzucił wczoraj Aleks Dujszebajew. Chcieliśmy trochę więcej, brakowało nam kilka rzeczy, które pracowaliśmy trochę cięższe, też trochę wszystko, ale okej, chcieliśmy lepszy wynik, ale Magdeburg jest naprawdę bardzo dobry zespół, oni też mają swoje umiejętności i też dobrze zagrali, ale to jest tylko pierwsza połowa. Druga, czyli spotkanie rewanżowe w Niemczech 1 maja. Co w tenisie? Magda Linet na plus, Magdalena Fręch na minus w turnieju WTA w Madrycie. Linet w 3 setach pokonała Włoszkę Cocciaretto, Fręch w 2 uległa Rumunce Christian. Nie może w pierwszej partii prowadziła 5-1 w gemach i miała 2 piłki setowe. Mówimy o meczach pierwszej rundy na Kachamachika. Kończymy piłką i bolesną wpadką Liverpoolu w Premier League. 0-2 sensacyjnie przegrał w derbowym wyjazdowym starciu z Evertonem i skomplikował sobie sprawy w kontekście walki o mistrzostwo Anglii. PZN z kolei ogłosił, że nasza kadra w ostatnich sparingach przed Euro 7 czerwca z Ukrainą i 10 z Turcją zagra na PGE Stadionie Narodowym. Tak krótko było o tych derbach Merseyside. To ja dodam, że Brandt White i Calvert-Lewin dla Evertonu. Ale przecież ty się produkujesz od 6 już na ten temat. Ile bo można? Się bardzo cieszę, bo się bardzo cieszę. Czekamy na cieplejsze dni, ale wciąż napotykamy zimne, mroźne poranki. Temperatury ujemne na termometrach w tej chwili są w Polsce północnej i na krańcach zachodnich. Najzimniej w Lęborku minus 3 stopnie, najcieplej jest w Terespolu i Zamościu plus 6. A w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 12 maksymalnie na południu. Będzie padać rano na wschodzie, później miejscami niemal w całym kraju. Lokalnie możliwe także burze i opady krupy śnieżnej, wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład lodówka Haier 3-drzwiowa. No Frost 2 metry. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 4329. Teraz za 4199 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. 7:09. Zapraszamy do Trójki. Stusiec, odra i różyczka. No niemiło się zaczyna. To niewidziane od lat choroby, które wracają do Europy. W wielu krajach odnotowywane są kolejne przypadki zakażeń. Według lekarzy powodem może być rosnąca liczba osób uchylających się od szczepień. Porozmawiamy o tym z doktorem Michałem Sutkowskim. Przyjrzymy się także sprawie kebabowej dyplomacji niemieckiego prezydenta. To i więcej w Trójce w drugiej godzinie porannej audycji. Agnieszka Łukasiewicz, Stanisław Perzyna, Bartosz Bielecki i Robert Grzędowski. Zapraszamy. Trzynaście minut po siódmej. Temat medyczny w Trójce teraz. Krztusiec, odra i różyczka. Te choroby uderzają dzisiaj ze zwielokrotnioną siłą. A zdaniem ekspertów niestety nie ma w tym nic dziwnego. Jednym z tych ekspertów jest prezes warszawskich lekarzy rodzinnych, także wykładający na uczelni Łazarskiego, dr Michał Sutkowski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Raporty za pierwsze trzy miesiące tego roku wskazują na 75% potwierdzonych przypadków odry w porównaniu do zaledwie 10 w całym poprzednim roku, a mówi się, że ta choroba w kontekście szczepień jest niczym papierek lakmusowy. Czyli co, zawodzimy w temacie szczepień jako społeczeństwo? Pewnie, że zawodzimy. Niestety zawodzimy i zawodzi cała Europa. 45 razy zwiększyła się Odra w porównaniu rok do roku 2022 i 2023. 45 razy. Mamy, proszę Państwa, tyle zakażeń. Tutaj głównie w Europie króluje Chorwacja, ale poza południem także zachód i do nas ta Odra się zbliża. Zbliża się w zatrważającym tempie. Niestety dlaczego? Dlatego właśnie, że nie szczepimy. Te szczepienia są na poziomie w Polsce łącznie 90,9%, żeby było to szczepienie skuteczne wobec populacji, żebyśmy mieli odporność populacyjną, to powinniśmy być na poziomie 95%, co najmniej 95%. I uwaga, pierwsza dawka to jest między 80% a 94%, ale z drugą dawką tego szczepienia, która jest niezwykle ważna, podawana do 7 roku życia, jest jeszcze gorzej, bo w niektórych województwach to jest poziom 64%. Zobaczmy, jaka różnica między 95% a między 64% a 90 kilka procent, więc będą zachorowania, będzie ich coraz więcej, jest rzeczywiście źle i mamy potwierdzonych 75 przypadków. To jest początek pewnego cyklu, który następuje. Przerabiamy niestety chorobę zachodniej Europy, Europa Zachodnia już z tej choroby powoli wychodzi, a my niestety jesteśmy na jej początku. Teraz patrzymy z takim lekkim strachem w stronę Rumunii, bo to mówi się, że to jest ten kierunek, z którego przyjdzie do nas największe obecnie zagrożenie. Tak jest. W Rumunii po raz drugi już w ciągu ostatnich 5 lat władze Rumunii ogłosiły epidemię odry. Ostatnia epidemia została ogłoszona 5 grudnia ubiegłego roku i tam są tysiące zakażeń, są zgony, są powikłania. Powikłania dla odry są niebezpieczne. To wydaje się tak banalnie, że to tam zapalenie ucha środkowego, ale kończy się to bardzo często utratą słuchu. Nie tylko u dzieci, także u dorosłych. Odra to jest choroba, która także dotyczy dorosłych. Zaraz pewnie o tym zdążymy powiedzieć, ale w przypadku dzieci to są potężne powikłania. To są bardzo często bardzo ciężkie zapalenia płuc, które występują w takich przypadkach. No i niestety coś, co obserwujemy też przez już wiele, wiele lat obserwacji odry, mianowicie stwardniejące zapalenia mózgu, czyli potężne problemy neurologiczne, które się zdarzają relatywnie rzadko, ale te pierwsze są bardzo często. Choroba groźna, choroba wysypkowa, choroba, która bardzo łatwo się rozprzestrzenia. Jedna osoba może zarazić 17, 18 pozostałych osób, dlatego jest to papierek lakmusowy, bo w przypadku, kiedy nie szczepimy, no to dochodzą do głosu głównie te choroby, które łatwo się przenoszą, łatwo zarażają, a takim jest morbiliwirus, czyli wirus właśnie odry. Trwamy teraz w tygodniu europejskim, tygodniu szczepień, to od 22 kwietnia. Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia obchodzony jest co roku właśnie w ostatnim tygodniu kwietnia. W tym roku wydaje się szczególnie istotny, no bo mimo szerokiej dostępności bezpłatnych czy częściowo refundowanych szczepionek, odzew na nie jest coraz mniejszy. W ostatnich 5 latach liczba uchyleń od szczepień obowiązkowych zwiększyła się w Polsce prawie dwukrotnie. Dlaczego? 83 tysiące rodziców w Polsce przestało szczepić swoje dzieci. Rozum śpi, budzą się demony. Przespaliśmy komunikację społeczną. Nie potrafimy z ludźmi, którzy nie wiedzą, co mają robić, rozmawiać. Jest grupa osób, które są antyszczepionkowe zupełnie i z tymi osobami zwykle nie da się prowadzić żadnego sensownego, racjonalnego dialogu i o nich może mniej trochę, bo to szkoda słów na antenie tak poważnej stacji radiowej. Natomiast trzeba przekonywać osoby, które są w tym chaosie informacyjnym, w tej dezinformacji strasznie zagubione. Sialiśmy wiatr, zbieramy burzę. Działa tylko niestety strach i kary. Przespaliśmy komunikację. Nie potrafimy jednoznacznie stanąć po stronie nauki. Mówię my jako ci, którzy powinni być liderami i najmniej myślę o środowisku medycznym czy dziennikarskim, ale myślę też o politykach, nie tylko zresztą politykach zdrowotnych, którzy powinni szanować rozum, szanować wiedzę, stanąć w prawdzie, mówić jak jest. Powinniśmy sobie pewne rzeczy uzmysłowić, mówić o pewnych zagrożeniach, o tym, że Krztusiec, o którym pan redaktor wspomniał, bo mówiliśmy o Odrze, ale Krztusiec, gdzie dzieci się duszą, dorośli się duszą, mają krwiaki w głowie z powodu kaszlu, mają rozerwaną przeponę albo złamane żebra z powodu kaszlu. Ja nie chcę tym epatować od rana państwa, ale taka jest prawda. Trzeba to sobie uzmysłowić, aby się obudzić, aby się skutecznie obudzić i dopiero wtedy, kiedy się obudzimy, podejmować decyzję. Czy chcesz, żeby twoje dziecko się dusiło? Czy chcesz, żeby twoje dziecko chorowało? Czy chcesz, czy nie? Podejmij decyzję, bo my powinniśmy trochę inaczej stawiać na tą komunikację i mówić tak, to dziecko będzie wiedziało za ileś tam lat, że nie zaszczepiłeś to swoje dziecko na coś, na co mogłeś zaszczepić. Więc w ten sposób należy prowadzić niestety ten dialog, który jest dialogiem niewątpliwie ogromnie, ogromnie trudnym. Zaufajmy szczepieniom, mówi minister zdrowia Izabela Leszczyna, ale wystawmy może taką receptę pozapolityczną, no bo politykom nie do końca ufamy. Jesteśmy zwolennikami jednej, drugiej opcji, teraz minister zdrowia z tej opcji, za chwilę z drugiej, wcześniej także z innej. To się wszystko zmienia. To jak Jasne. Mówić na co dzień na temat szczepień? Czy to straszenie niejako, czy pokazywanie tych złych efektów braku szczepień, pokazywanie konsekwencji wynikających z chorób zakaźnych jest najlepszą drogą? Niestety tak. Mówię to i konstatuję ze smutkiem. Strach i kary działają w Polsce, a powinna oczywiście edukacja i rozsądek i świadomość. Mamy duży dostęp do informacji, ale mamy niewątpliwie dramatycznie duży dostęp do dezinformacji. Korzystamy z tego drugiego głównie w sieci. A co do polityki, panie redaktorze, to jest tak, że każdy polityk powinien zachować w tej materii zdrowy rozsądek i nie politykom mamy oczywiście ufać, tylko ekspertom. Natomiast na czele zawsze powinny stać osoby i wszyscy politycy zasiadający chociażby w polskim parlamencie, bo politycy zdrowotni są tego świadomi, niewątpliwie i doskonale wiedzą, gdzie leży prawda. Natomiast politycy w ogóle wszystkich opcji powinni mieć świadomość tego, że ich głos będzie się liczył, na nich patrzą obywatele, ich wybierają i to oni powinni stać na straży prawdy, czyli nauki, bo tylko badaniami naukowymi możemy dowieść skuteczność tego, o czym mówię, skuteczność szczepień. Szczepienia chronią pokolenia. Taki jest tydzień europejski szczepień i powinniśmy też politykom tą szczepionkę wiedzy, szczepionkę odpowiedzialności dedykować, ale też wziąć to do siebie, każdy z nas, każdy rodzic, każda babcia, dziadek, każda młoda osoba, która już decyduje o sobie i o innych, o swoich dzieciach chociażby, powinniśmy wziąć to do siebie, zrobić pewien rachunek, co jest ważne, co jest nie, komu mamy ufać i no, trochę się na ten temat dowiedzieć, chcieć się dowiedzieć, edukować. Taka właśnie jak dzisiaj nasza rozmowa jest rozmową o edukacji, choć trochę pewnie o polityce także zdrowotnej. To na koniec w tej naszej recepcie poproszę o takie krótkie, ale konkretne polecenie, jak trafić na szczepienie. Po prostu mówiąc krótko, jesteśmy rodzicem małego dziecka, do tej pory trwaliśmy w tym chaosie informacyjnym. Co zrobić? Pierwszy krok najważniejszy, jeśli już przekonaliśmy się do szczepień, jeśli przestraszyły nas te konsekwencje. Chociażby wtedy, a jeżeli mamy wątpliwości, to przyjść do lekarza rodzinnego i porozmawiać. Pamiętać o kalendarzu szczepień, zgłaszać się na te szczepienia. My prosimy, zapraszamy, wysyłamy zawiadomienia. Nie ociągać się, przyjść z wątpliwościami, wypisać sobie te wątpliwości, porozmawiać z nami. My zawsze jesteśmy chętni do rozmowy racjonalnej, prawdziwej, opartej o faktach. Mówimy o prawdach i mitach, mówimy czasem o takich objawach, które są niepożądane, ale one są bardzo rzadko w porównaniu z korzyściami, które są w przypadku, kiedy zaszczepimy dzieci. Zróbmy ten pierwszy krok. To jest krok najważniejszy. I powiem szczerze, on ma bardzo decydujące, żeby nie powiedzieć w 100% decydujące, czy blisko 100% decydujące działanie, jak będzie wyglądało zdrowie naszych dzieci w pierwszych latach szkoły, a później także w dorosłym wieku. Doktor Michał Sutkowski opowiadał o tym w Trójce. Bardzo dziękuję, panie doktorze. Dziękuję państwu. Zastrzyk w pokoju numer 109. Zapraszam. Tak jest.

Spełnij dziecięce marzenia i wybierz idealny prezent na komunię w MediaMarkt. Aparat Fujifilm Instax Square SQ1 w zestawie z wkładem. Teraz w supercenie za 499 zł. MediaMarkt. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problemy wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 29 minut po siódmej. Sponsorem audycji jest Orlen. Przenosimy się na polskie drogi. Radio Nawigator Trójki, Patryk Bedliński. Dzień dobry. Na początek wyjeżdżamy na S6, bo tam spowolnienia ruchu na trasie z Gdyni do Gdańska. Zwalniamy między węzłem Kowale a węzłem Gdańsk Południe. Zwalnia także ruch na dojeździe do Krakowa przez Mogilany, Zakopianką. To siódemka. Na siódemce zwalniamy też jadąc od Miechowa przez Michałowice. Dojazd przez Wieliczkę 94 do Krakowa również nie do końca płynny. Zwalniamy także jadąc od drugiej strony trasą 94, czyli z Olkusza przed Wielką Wsią. W Warszawie duży ruch na S8, spowolnienie w stronę zachodnią od okolic węzła Łabiszyńska do Żoliborza. W Alei Prymasa w stronę południa miasta też dużo pojazdów. Same Aleje Jerozolimskie zatłoczone na wjeździe od zachodniej strony. W Śląskiem wolniej na S86 z Sosnowca do Katowic. A na A4 spore problemy pod Krakowem. Ciężarówka przewróciła się między splotem z Zakopianką a węzłem Łagiewniki, przez co zajęte są lewe pasy w obie strony i tworzą się spore korki. Sponsorem audycji był Orlen. Patryk Berliński i informacje dla kierowców wrócą za niecałą godzinę. Teraz czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Za półtorej godziny szef MSZ-u Radosław Sikorski wygłosi w Sejmie expose i nakreśli kierunki polityki zagranicznej. Przemówienie potrwa godzinę, na debatę przewidziano 9 godzin. Tezy wystąpienia są w części znane. Treść expose poznał wcześniej prezydent. Z medialnych doniesień wynika, że minister ma odnieść, jak to określono, do 6 mitów, na których PiS oparło swoją politykę zagraniczną. Jutro poznamy listę trzeciej drogi do Europarlamentu, poinformował w mediach społecznościowych lider Polski 2050, marszałek Sejmu. Szymon Hołownia dodał, że na listach nie będzie żadnej ministry z jego ugrupowania, które ma 3 kobiety na stanowiskach szefowych resortów. 3 ministrów wysyła natomiast do Parlamentu Europejskiego Koalicja Obywatelska. To Marcin Kierwiński, Borys Budka oraz Bartłomiej Sienkiewicz. Płynę na nieznane wody, ale w słusznej pirackiej sprawie. To znaczy trzeba pomóc Europie obronić się przed ryzykiem wojny. Donaldowi Tuskowi bardzo zależało na tym, żebyśmy właśnie jako ekipa byli w stanie prowadzić politykę polską w Unii Europejskiej w sposób twardy i zdecydowany. W związku ze startem w eurowyborach Bartłomiej Sienkiewicz złożył już na ręce premiera rezygnację ze stanowiska ministra kultury. W Wenecji rozpoczyna się dziś bezprecedensowy eksperyment. Chodzi o rezerwację wizyt i 5 euro opłaty dla turystów, którzy przyjeżdżają do miasta bez noclegu. Zgodnie z rozporządzeniem władz opłata będzie obowiązywać na razie przez wybrane 29 dni do 14 lipca. Turyści wybierający się do miasta nad lagunę w tych określonych dniach muszą zarejestrować się na specjalnej platformie CDAW-IT. Pełny serwis Trójki o 8. A teraz zajrzymy do świata ekonomii i gospodarki, a więc Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Dla 38% ankietowanych największym obciążeniem finansowym wiosną jest remont mieszkania albo domu. Z badania Santander Consumer Banku wynika, że aby go zrealizować, ponad połowa skorzysta ze swoich bieżących dochodów. W południe Sąd Najwyższy odpowie na pytania dotyczące kredytów frankowych, a chodzi m.in. o sposób ustalania kursu przewalutowywania kredytu z franków szwajcarskich na złote. Jedno z pytań dotyczy także tego, czy umowa po usunięciu z niej niedozwolonych postanowień będzie mogła obowiązywać w dotychczasowym kształcie. Pieniądze z banku centralnego nie zasilą w tym roku budżetu państwa. Narodowy Bank Polski zamknął ubiegły rok stratą na poziomie blisko 21 miliardów złotych. Strata NBP to efekt umocnienia się złotego, mówił w Trójce Jan Oleszczuk-Zygmuntowski z Polskiej Sieci Ekonomii. złoty jest droższy, tańszy jest dolar albo euro w relacji do złotego. To znaczy w takim razie, że bank centralny, który trzyma rezerwy w obcych walutach, no automatycznie traci na wartości tych walut. Strata NBP jest papierowa i nie generuje kosztów. Bezrobocie w marcu wyniosło 5,3%, czyli było trochę mniejsze niż w lutym. Sergiej Druczyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego zauważa, że maleje liczba osób długotrwale bezrobotnych. W marcu było ich o 5,7% mniej niż przed rokiem. Polska to drugi kraj z najniższym bezrobociem w Unii Europejskiej. Niższe od nas ma tylko Malta. Twórcy ludowi, artyści, rzemieślnicy i rękodzielnicy, zarówno mistrzowie z ugruntowaną już pozycją i dorobkiem, jak i adepci, mogą się ubiegać o stypendia z Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Wnioski należy składać do końca kwietnia. A kolekcjonerzy od dziś mogą kupić nową monetę do swoich zbiorów, tym razem poświęconą setnej rocznicy wprowadzenia złotego do obiegu. Moneta jest wykonana ze srebra, ze złoceniem, a znajdziemy na niej m.in. wizerunek rewersu monety z roku 1924. Dolar kosztuje 4 zł i 4 grosze, euro 4,33, frank szwajcarski 4,42, a kurs funta brytyjskiego dziś rano to 5 zł i 4 grosze. No to jeszcze o pogodzie. Zachmurzenie będzie dziś umiarkowane i duże. Miejscami wystąpią opady deszczu. Lokalnie możliwe także burze i opady krupy śnieżnej, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6 stopni Celsjusza miejscami na północy i w rejonach podgórskich do 12 na południu kraju, ale także w okolicach Kalisza, Łodzi, Wrocławia czy Warszawy. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni i zachodni, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 994 hektopaskale i przewiduje się jego wzrost. 25 minut do 8, tu trójka i audycja poranna i coś z klasyki polskiego popu. Nie obrażam chyba Andrzeja Zauchy mówiąc o popie, bo dobrze się tupię nóżką do tego utworu. Byłaś serca bicie. Bardziej ciemne, już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. Gdym jednak losu żarze, ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca bicie, byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, marzeń moich echem. Ostatnio w mieście mym tramwaje po północy błądzą, rozkładem nocnych tras piekielne jakieś moce rządzą. Nie wiedzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod tym oknem nocą staje. Byłaś serca bicie, wiosną, zimą, życiem, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem, winem, wiatrem, śmiechem. Ktoś pytał jak się masz, jak się czujesz, ktoś z kim rok w wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami po twe okno pnie, wiesz, spotyka mnie. Wiosną, zimą, życie, wiosną, zimą, życie, marzeń moich echem, marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Pararara. jak się masz, jak się czujesz, ktoś, z kim rok wojnę grasz. Wyczekuje ktoś, kto nocami, ulicami, tramwajami pod twe okno mnie, gdzie spotyka mnie. Byłaś serca biciem, wiosną, zimą, życiem, życiem. Marzeń moich echem, winem, wiatrem, śmiechem. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier przybył w poniedziałek do Stambułu. Nie pojawił się tam jednak z pustymi rękami. Zabrał ze sobą 60 kg głęboko mrożonego mięsa do kebabu. No, piękną szpulę. Zabrał też ze sobą Arifa Kalesa, właściciela budki z kebabem w Berlinie. No i od razu pojawiły się pytania, czy to nie jest podejście czysto stereotypowe, że skoro Turek w Berlinie, to od razu kebab. I czy to nie jest dyplomatyczne faux pas? Między innymi o tym w Trójce powiemy już za chwilę. Teraz Miles Kane, Time of Your Life. Siedemnaście minut pozostało do godziny ósmej, tu Trójka i audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Niemiec postanowił nawiązać do udanej migracji Turków do Niemiec właśnie i na wizytę w Stambule zabrał ze sobą prezent 60 kg głęboko mrożonego mięsa do kebabu. Wyszło jak wyszło. Pytanie, czy to nie dyplomatyczne faux pas? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć w towarzystwie Michała Strzałkowskiego. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. No tak, kebabowa dyplomacja nie spotkała się z dobrym przyjęciem w Turcji, choć mięso zostało przywiezione i podawano je na bankiecie, takim garden party w konsulacie Turcji w Stambule, gdzie właśnie wspomniany przez ciebie kilka minut temu właściciel budki z kebabami, trzecie pokolenie już tureckich imigrantów w Niemczech, Arif Keles, serwował to wszystko, ale pomagał mu prezydent Steinmeier. Wśród gości był m.in. były prezydent Turcji Abdullah Gül, wielu przedstawicieli tureckiego świata polityki czy kultury. Oni wyglądali na zadowolonych, zresztą atmosfera była dosyć sympatyczna, to posłuchajmy, jak to wyglądało. Panie prezydencie, no tu musi pan w ten sposób kroić. No, jak mi poszło? Chyba nieźle. No i była owacja nawet, chociaż potem niektórzy internauci komentowali, że prezydent Steinmeier kroił kebaba jak marmoladę, czyli niezgodnie z zasadami, ale potem jednak zrobiło się mniej przyjemnie, bo tak jak mówiłeś, zwrócono uwagę na to, że to było strasznie stereotypowe potraktowanie Turków mieszkających w Niemczech. Jeden z popularnych dziennikarzy telewizyjnych w Turcji, Ahmet Hakan, tak się zrzymał w swoim programie. Turcy są w Niemczech od lat 60. XX wieku. Żyje tam już ich trzecie pokolenie. Turcy w Niemczech są biznesmenami, naukowcami, politykami, artystami, działaczami społecznymi. Ludzie o tureckim pochodzeniu opracowali szczepionkę na COVID. Reżyser o tureckich korzeniach był nominowany do Oscara. Miliony Turków budują niemiecką gospodarkę. Ale gdy prezydent Steinmeier myśli o Turkach, to przychodzi mu do głowy tylko döner kebab. No i tym reżyserem Fatih Akin, oczywiście twórcy szczepionki to właściciele firmy BioNTech, ale na obronę prezydenta Niemiec trzeba powiedzieć, że zabrał ze sobą też na ten wyjazd Adnana Marala, to jest niemiecki aktor tureckiego pochodzenia, który znany jest z popularnej komedii tureckiej dla początkujących, zabrał też burmistrza Hanoweru Belita Onaya, czy wiceprzewodniczącą Bundestagu Aydan Özgür. No wszyscy oni mają tureckie korzenie, ale jednak prezent się niespecjalnie Turkom spodobał, bo to nie zawsze się trafia z takimi prezentami dyplomatycznymi. W dyplomacji wydaje się, że powinno wszystko być wykonywane według pewnego protokołu, że to powinna być jakaś ograniczona pula piór, długopisów, przypinek i ewentualnie podejrzewam, jak to bywa w świecie dorosłych polityków, jakichś drogich alkoholi. No a tu się okazuje, że nie zawsze to tak wygląda. To prawda. Na przykład wieloletni dyktator Turkmenistanu Gurbanguly Berdymuhamedow, który już abdykował na rzecz swojego syna, zakładając nową dynastię w Turkmenistanie, on zwykł wręczać szczeniaki rasy Ałabaj. To jest taka rasa stworzona właśnie w Turkmenistanie, duma Turkmenistanu, ulubione psy Berdymuhamedowa. Nawet w Aszchabadzie w 2020 roku odsłonięto taką złotą, 6-metrową statuę Ałabaja. No i właśnie takiego szczeniaka wręcza delegacją. Ich nie ma wiele w Turkmenistanie. Putin na przykład dostał takiego szczeniaka i niekoniecznie wszyscy są z tego zadowoleni, ale teraz już się wszyscy przyzwyczaili, że jak jedzie się do Turkmenistanu, to się dostanie psa, w związku z tym pewnie już wszyscy od razu zabierają puszkę karmy, coś do przewiezienia zwierzaka i może jakąś zabawkę dla niego, żeby było mu miło podczas drogi powrotnej. Rzeczywiście dominują pióra, dominują jakieś krawaty. Na przykład kiedyś krawaty, jak Polska miała prezydencję w Unii Europejskiej, to krawaty były na przykład giftem polskich dyplomatów wręczanych gościom. W ogóle dawanie sobie prezentów dyplomatycznych to jest dosyć stara historia, bo już w czasach starożytnego Egiptu były wymiany prezentów między delegacjami Egipcjan i Hetytów. Potem Imperium Ottomańskie słynęło z tego, że wręczało dyplomatyczne prezenty i to właściwie od Turków przyszedł ten pomysł do Europy, więc Turcy nam się po raz drugi pojawiają. Chiny też były znane z tego, że wręczały prezenty. Zresztą współczesne Chiny na przykład potrafią nagrodzić niektóre kraje za dobre stosunki. Za dobre sprawowanie. Tak, pandami, które oczywiście nigdy nie są prezentem, one są tylko wydzierżawione, bo każda panda jest własnością Chin, ale może zostać udostępniona, a jak ktoś jest niegrzeczny, jak ostatnio Stany Zjednoczone, to swoje pandy stracą, bo pandy musiały z ogrodów zoologicznych w Stanach Zjednoczonych wrócić jednak do Chin, bo mamy wiele sporów między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Francuzi nigdy nie zażądali zwrotu statuły wolności, więc to też jest przecież prezent francuski z 1886 roku. Francja nigdy nie chciała jego zwrotu, więc zachowała się lepiej od Chin, choć też mają Francuzi z Amerykanami swoje zgrzyty nierzadko. Kiedyś sekretarz stanu Condoleezza Rice wręczała na przykład takie komplety porcelany z wizerunkiem różnych wizerunkami różnych kobiet, które walczyły o zniesienie niewolnictwa na przykład. I to był taki jej gift. Natomiast zdarza się też, że niektóre prezenty znikają, bo w Stanach Zjednoczonych na przykład mamy taki przepis, że te prezenty, które otrzymują urzędnicy amerykańscy, muszą trafić do specjalnego depozytu. Nie wolno sobie tego tak naprawdę zabrać do domu, nie wolno tego sobie gdzieś tam trzymać u siebie, tylko musi być w tym depozycie, bo to jest prezent dla narodu amerykańskiego. I kiedy w Japonii był sekretarz stanu Mike Pompeo, to w czasach prezydenta Donalda Trumpa, to otrzymał butelkę whisky japońskiej o wartości $5,800, więc dosyć drogą. Jak się okazało, ta butelka zniknęła, więc nie wiadomo, gdzie ta butelka jest. Ale jeśli chodzi jeszcze o Turcję, to powiem, że do tego wszystkiego nawiązał prezydent Recep Tayyip Erdoğan na konferencji prasowej z prezydentem Steinmeierem. Skomentował te różne medialne reakcje niezbyt przychylne wobec tego prezentu kebabowego i on powiedział o tym, że każdy doner kebab się w Stambule przyda, że to nie jest, nigdy się nie zmarnuje. I mnie się przypomniało, że kiedyś był pewien prezent dyplomatyczny przekazany przez krzyżaków Jagiellę, 2 miecze i Jagiełło miał odpowiedzieć, że tych mieczów ci u nas dostatek, ale i te 2 przyjmiemy. I to właściwie coś podobnego powiedział Erdoğan. Doner kebabów ci u nas dostatek, ale i ten przyjmiemy, bo się oczywiście przyda. Także z wszystkiego można wybrnąć. Jakoś sobie poradzili z tym ewentualnie dyplomatycznym faux pas na linii Niemcy-Turcji. A o tych innych przykładach także opowiadał Michał Strzałkowski. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Muszę postawić 2 kropek. Audycja poranna, zapraszamy do trójki, czyli państwa głosy także, 2 dwójki i 7 trójek, dziś również w temacie miłości do nieoczywistych klubów sportowych, jak Everton albo... Ja kibicuję, my kibicujemy tam takiemu klubowi, który się nazywa Madziar Niepore. To jest taki klub pod Warszawą. Madziar, czyli kojarzy się z Węgrami. Boisko tego klubu mieści się w kątach węgierskich, stąd nazwa Madziar Nieborend. I my przed meczem zawsze albo widząc się gdzieś pozdrawiamy. Erore Madziare, Erore Madziare. I to są nasze czarno-zielone barwy. I chciałem wszystkich miłośników klubu Nieborend bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić. Pozdrawiamy, a w kierunku ósmej zmierzamy w towarzystwie z Antypodów i NXS. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive in all that exists, but none has your beauty. I see your face and I will survive. Mystify, mystify. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor Sharp 70 cali 4K. Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką to 2690. Teraz za 2490 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja chronię kości i biorę Moleki Nosteo. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Moleki Nosteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Moleki Nosteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Pyszna kawa gratis o poranku? Najlepiej smakuje we własnym kubku na Circle K. Od 7 do 9 zatankuj minimum 20 litrów paliwa z kartą Ekstra i odbierz swoją ulubioną kawę za 1 grosz w Twoim kubku. Regulamin na CircleK.pl.